światło. Jak można pozwolić ci na ziemię, że poddechać małe kwiatki, paszki, zraszyć w miłym powietrze, zielony las czy tło. My zielone fauny na fujarka grajmy, my zielone fauny niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące soczyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu przytwę. Przytwą na poziomki, na oślepcą drogę, bieg, bieg, zadyszany co tu, bieg, bieg, zielony las przytwą. Zrobił się mały bieg, bieg, wśród wysokich traw zniknął. Gdzie on teraz bądź mniejszy od poziomki, wyśmie on do mrówki, paszki i stokrotki. Pewnie poszedł tam, skąd tu sam do nikąd. My zielone fauny na fujarkach grajmy, my zielone fauny niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące soczyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu przytwę. Brzytwą na poziomki, jeden z pierwszych tekstów proekologicznych w polskiej muzyce rozrywkowej. To była grupa Klan, wcześniej w tym samym wykonaniu Automaty. Na zakończenie tej części programu grupa brytyjska, protoplaści Britpopu, Ecstasy. Oh,

To jest twój sekret. Zdrowit. Mega okazje, a do tego 24 godziny turborabatów na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.